znaš ako nisi nekog stvarno volio, kako je na rastanku, da li to stvarno voli kad ode, a smiješno je reći, evo me za jedan dana, kad ode, aj ne pomišljaš, možda više nikada. I sada, baš tako nešto, sve bliže je nama, osjećam nervozu, da li ću to moći podnje. Uvijek smo znali što činiti kad bilo je teško, da tako će biti i kad budemo daleko. Još koji da stovo i onda mora poći, suze na tvoj licu, ne mogu nitko me od nas pomoći. Ti ne znaš ako nisi neko stvarno volio, kako je na rastanku, da li to stvarno voli kad ode, a smiješno je reći, evo me za jedan dan. Možda više nikada. Još koji da s tobom i onda moram poći, suze na tvom licu, ne mogu nikome od nas pomoći. Još koji da s tobom i onda moram poći, suze na tvom licu, nikome od nas pomoći. Još koji da s tobom